To by si mal zmeniť. Ktorý môže povedať, no kochane, mógłbyś ešte to zmeniť. A toto nie je ešte dobre. Ešte to je nedobre. A toto ešte nie je na poriadku. A to je ešte nie v pořádku. A aby sme sa nedenervovali. I že by sme sa vtedy nedenervovali. Že tá moja žena stále šemre. Z toho, že tá žena ciągle šemže. Ale to počúvajme, čo šomre. Ale šemže, ale slúchajme toho, co ona šemže. A aby sme sa zlepšovali. Že by sme sa popraviali. A ja som veľmi vďačný za moju manželku. Jestem bardzo vďačný za moju ženu. Veľmi často, teraz už častejšie sme spolu v službe. Dosyť často, teraz coraz częściej jesteśmy razem w służbie. A ona pozoruje moją służbę. A ona kontroluje moją służbę. A kiedy skończymy, skończym kazanie. Kiedy skończę kazanie. A ja si myslím, o tak. Tak to bolo všetko dobre. Tak sobie myślę, o dobrze to poszło. A ona keď už tak sa upokojím, utíším. A ona vtedy, kiedy už sa uspokojí i utíša. A hovorí, tatinko, to si nemusel hovoriť. A mówi, kochane, mogłeś tego nie powiedzieć. A to raczej inokedy to vynechaj. A następnym razem tego po prostu nie mów. A viete, to je tak, ako keby vám chlpy niekto trhal. A to jest tak, jakby vám ktoś brodę wyrywał. Ale to je tak dobré. Ale to je také dobré. Ja som tak vďačný za svoju ženu. Jestem taký vďačný za svoju ženu. Mužovia, bratia. Mężowie, bratia. Buďte vďační za svoje manželky. Buďte vďační za svoje ženy. Milujte svoje ženy. Kochajte svoje ženy. Ja mám tu syna, svojho... Mám tutaj svojho syna. Svojho zaťa. Zięcia. A on pozoruje môj život. On obserwuje moje życie. Możecie sa ho opýtať, ako to funguje w moim życiu. Możecie go zapytać, jak to działa w moim życiu. Dovolím ti, Peťko, możesz hovoriť. Piotr, możesz wszystko powiedzieć. Tylko dzisiaj. Ale chcę wam povedať. Ale chcę wam powiedzieć. Není taký deň. Nie ma takiego dnia. Keby som svojej manželky nepovedal, ako ju veľmi miluję. Nie ma takiego dnia, żebym swojej żonie nie powiedział, jak bardzo ją kocham. A jeden dzień jej to nie powiem. Jeżeli jeden dzień jej tego nie powiem. Tak to poważuję za stracony dzień. Uważam ten dzień za stracony. To jest prawda. No to jest prawda. Możecie sobie mojej marzenie. Możecie mojej żony też zapytać. To nie znaczy, że ja są pod papuczą. To nie znaczy, że jestem pod pantoflem. Niektórzy mężowie si myślą, no ten Aleksander musi być riadnie pod papuczą. No niektórzy mężowie na pewno pomyślą, a on musi być rzeczywiście pod pantoflem. Nie. Nie. Ja som pod slovom Božím. Jestem pod Božím slovem. Vy mužovia milujte svoje ženy. Vy mężowie kochajte svoje ženy. A vy ženy. A vy ženy. Sa hore dívajte na svojich mužov. Patrzcie v górę na svojich mężów. Majte ich úcte. Miejcie szacunek do nich. Vážte si svojich mužov. Ceňte svojich mężów. A keď aj krytizujete, nawet jeżeli krytykujecie, dovolím vám, abyste ich krytizovali. Pozwalam vám, żebyście ich krytykowali. Ale z tym celem, ale tylko w tym celu, abyste ich budowali, żeby ich budować. Abyście pomagali dopracowywać te detaile, żeby pomagać im dopracowywać wszystkie detale w życiu, szczegóły. Pretože jedna žena, dlatego że jedna niewiasta może wielkie dzieło urobić w życiu swojego męża. Może zrobić wielkie dzieło w życiu swojego męża. Jedna żena może zbudować swojego męża. Jedna niewiasta może zbudować swojego męża. A tak isto może zniszczyć jego żywot. Ale też może zniszczyć jego życie. A preto was, sestry, prosím. Ale właśnie dlatego siostry, proszę abyście was, abyście pozorowali swoich mężów tym celem, żebyście śledziły swoich mężów, ale tylko w tym celu, aby Bóg z nich mógł budować proste swoich sługów, żeby Pan Bóg mógł z nich zbudować sług dla siebie. A ja są tak velmi wdzięczny Panu. A jestem tak wdzięczny Panu, że możemy już teraz coraz częściej się spolu chodzić na służbę. Że teraz coraz częściej z żoną możemy razem wyjeżdżać na służbę. A wiecie, prečo sa z toho radujem? Wiecie, dlaczego się cieszę z tego? Lebo już koniecznie może aj žena, moja žena być účastná tych divov a zázrakov, które Pán Boh koná w mojom živote. Wreszcie moja žena może być uczestnikiem tych znaków i cudów, które Pán Boh czyni w moim życiu. Teraz przed miesiącem

A kiedyśmy już byli zacząłni, co już brat Aleksander. Jak przejechaliśmy ten urząd celny, mówi brat Aleksandrze, to jest cud. Wszak on ani wiza nie pytał od ciebie. Przecież on nawet o wizę nie oczekiwał od ciebie. Widzicie? Myśl człowieka, którego jest opreta o ciebie, Boże, zachowasz pokoi. Myśl człowieka, który Panie od ciebie jest oparty, zachowasz ją w pokoju. Bracia, siostry, dlaczego się niepokoimy? Dlaczego się tak niepokoimy? Dlaczego się strachujemy? Dlaczego się boimy? Kiedy idziemy na skuszki? Kiedy idziemy na doświadczenia? Malibyśmy śpiewać. Na egzaminy powinniśmy śpiewać. Studenci. Ja wam powiem swoją skusenost. Powiem wam moje doświadczenie. Išiel som na skúšku. Šedujem na examín. A vtedy zistí človek, keď ide na skúšku, že nič nevie. I človek, ak ide na examín, to vtedy stvierdza, že vie, že nic nevie. A tam preto komisiu tam pred dverami vonku sa triasli študenti a ešte študovali, doštudovávali. I tam pred drzwiami do tej komisii studenti ešte učili sa i dokształcali. A ja som prišiel tam. Prišedłem tam. A pýtali sa ma tí študenti, aj vy idete na skúšku? Ci studenti pýtali, ty też idziesz na egzamin? A hovorím, no samozrejme. No oczywiście. A hovorím, prečo nie idete dnu? A čemu nie wchodzicie do środka? A oni mi hovorili, no chodźte vy, no chodźte vy. Ty idź pierwszy. A tak som išiel. No to wszedłem do środka. A jedna studentka tiež. Razem ze mną jedna studentka weszła. A ja idem z týmto smelým človekom. Idę z tym śmiałym człowiekiem. Profesorka mi dala, vyťahnite si otázku. Profesorka dala, vyciągnij sobie pytanie. Vyťahol som. Vyciągnąłem. Ani prečítať som im nevedel. Nawet nie potrafiłem tego przeczytać. Ale prečítala to tam... Co sa sklzla popri mnie dnu. Ale przeczytała to ta, co przy mnie się wśliznęła. A ona mówi, jo, ja som chcela túto otázku. I ona mówi, o, ja chciałam to pytanie. A ja hovorím pred tą komisją. To jej mówię przed tą komisją. No tak możecie zacząć mówić. To jej mówię do niej, ty możesz zacząć mówić. A ja potem dokończę. A ja to dokończę. A komisja mówi, no może to tak być. Komisja powiedziała, tak, może to tak być. A ona gadała. Ona gadała. A mówię, poczekaj, a ja nieco już powiem. Powiedziałem, zaczekaj, jeszcze ja coś powiem. A kiedy som to powiedział? Kiedy dopowiedziałem. Komisja mówi, wybornie. Komisja powiedziała, wspaniale. Myśl człowieka. Którego jest opreta o ciebie, o Boże. Myśl człowieka, która jest oparta o ciebie, o Boże. Zachowasz pokój. Zachowasz go w pokoju. Bracia, siostry. Bracia i siostry. To o to wszystko, o ten pokój w naszej głowie, zapasy Boże słowo. O ten pokój w naszych głowach walczy Boże słowo. Ono nam chce dać pokój. Ono chce nam dać pokój. Nasz Bóg jest Bogiem pokoju. Nasz Bóg jest Bogiem pokoju. Hľadajme ho. Szukajmy go. Celým srdcom Całym ho hľadajme. Sercem go szukajmy. A keď my sme slobodní od seba. A jeżeli jesteśmy od siebie wolni. Od všetkého sme slobodní. Jesteśmy wolni od wszystkiego. Tak niech akékoľvek búrky v živote prídu. Jakiekolwiek burze przyjdą w naszym życiu. Niech čokoľvek sa zodvihne proti nám. Čokoľvek vzniesie się przeciwko my nám. My idziemy w pokoju. My idziemy w pokoju. Aj keby smrť sa nám zjavila. Nawet gdyby śmierć stanęła przed nami. Powiemy, my idziemy k Panu Jezusowi. Powiemy, my i tak idziemy do Pana Jezusa. Było to jeszcze na początku minulego storocia. To wydarzyło się na początku przeszłego stulecia. Wiecie, że do Ameryki jeszcze nie chodzili wtedy lietadła. Wiecie, że wtedy jeszcze do Stanów nie latały samoloty. Ale łodzią się išło. Ale statkami się płynęło. A jedna loď, ktorá išla do Ameriky, začala troskotať a začala sa ponárať. Jeden statek, ktorý plynul do Stanov, začal sa lámať i topiť. Ľudia pobehovali a hľadali záchranu svojho života. Ľudia biegali i šukali ratunku dla svojho życia. A bola tam aj jedna veriaca stará žena. Bola tam jedna starša viežonca neviasta. A ona sedela. Ona siedziała. Modlila sa. Modliła się.

Všetko pustie. Všetko vypúšťajú. Nič si so sebou nezoberú. Nič nezabrali ze sobou. A hovorím, o Bože. Ja povedem, o Bože. Tento vrátnik je múdrejší ako ten riaditeľ. Portier je múdrejší než ten šéf. Lebo riaditeľ ten naháňa, poďme, poďme, získavajme, získavajme. No bo ten provádzajúci mu hovorí, zdobývajme, zdobývajme. Ale ten vrátnik hovorí, o všetko príde. Portier mu hovorí, tak všetko zostavíte. Tak to bol múdrejší. A viac, kto bol múdrejší? Riaditeľ tej firmy, alebo ten vrátnik? Kto bol múdrejší, ten šéf tej firmy, či ten portier? Vidíte? Vidíte. A vtedy som ja začal rozmýšľať. I vtedy začal myšľať. Že čo všetko ja držím? Co všetko trzymam v rękach? Držal som svoj dom, ktorý som staval. Trzymam v rękach dom, ktorý budovałem. Držal som v ruke to auto, ktoré som si pozlepal. To auto, ktoré sa pozlepiałem, trzymam proste v rękach. Všetko som držal a videl som v tom hodnotu. Všetko trzymam i widziałem v tým wartość. A viete, aký som bol nešťastný? Viete, aký nešťastlivý byłem? Lebo som sa o všetko bál. Bájem sa o všetko. Že o všetko príde. Že pozbende sa všetkého. A potom... A później? Som pochopil, že to všetko sa mám zdať. Potom zrozumiem, že mám pozbyť sa všetkého. Že to nemám držať vo svojich rukách. Nemám tego trzymať v svojich rękach. Ale mám to všetko odovzdať. Ale mám všetko oddať. Oddať pánu. Oddať pánu. Bratia a sestry. Bratia i sestry. Teraz som všetko odovzdal pánu. Teraz všetko oddajem pánu. Nemám nič. Nemám nic. A odkedy nemám nič? A odkedy nemám nic? Všetko mám. Mám všetko. Haleluja. Rozumiete tomu? Rozumiete to? To je šťastný človek. To je šťastlivý človek. Ktorý všetko pustil. Ktorý vypustí z rúk všetko. A ten, čo si ešte nepustil zo svojho života a neodovzdal pánu. Ale ten, ktorý nevypustil z rúk ešte svojho života i neoddal všetkého to pánu. To teba robí nešťastným, to ťa robí nespokojným, to ti prináša strach a obavu. To povoduje, že jesteš nešťastlivý, že sa bojíš, že žiješ v obavách. Všetko som dal. Všetko dałem. Tu je môj zať. Je tutaj môj zeň. Môj syn. Syn. Je to tak, Peťko. Tak to to vidíš. Tak to vidíš. Všetko som oddal pánu. Všetko oddałem pánu. A keď som sa všetkého vzdal. A kedy pozbyłem sa všetkého. Odtedy všetko mám. Od tej chvíli mám všetko. A viete, čo robí to všetko? Viete, co to všetko robí? Ten pokoj v duši. On povoduje pokoj v mojej duši. Ja mám taký pokoj. Mám taký pokoj. Že by som chcel ho deliť a dávať ľuďom. Chcel bym ho deliť i dávať iným. Pavel Apoštol, keď išiel tou loďou. Apoštol Pavel, keď plynul tým statkem. Už budem končiť. Nakončil. Povedal, s veľkou stratou pôjdeme. Povedal, dotřeme tam s veľkou stratou. A prišla búrka. I prišla búža. A ani cez deň nevideli slnka. Predstavuj, deň nevideli slnca. Ani v noci žiadného svetla. I žiadného svetla v noci. Bez nádej, dva týždne. Dva týždne bez nádej. Takže vyhadzovali všetko. Vyžúcali všetko? Viete, to neboli nezbytočné veci. Oni nevyžúcali nepotrebných rzeczy. Oni tam tovar. Ale potraviny. Oni mieli tovar, jedzenie. Všetko vyhadzovali do mora, všetko, aby odľahčili loď. Všetko vyrzucali do mora, żeby łódź učinić lżejszą. Museli sa všetkého zdať, aby boli zachránení. Všetko museli oddať, żeby byť uratovanými. A viete, čo nakoniec, čo bolo rozbité? Viete, co nakoniec bolo rozbité? Keď už došli do blízkosti toho ostrova. Kiedy dotarli już pobliżej tej wyspy. Te wlny wychodzili na brzeg. Fale wyrzuciły ich na brzeg. Ale odzadu. Ale z tyłu. Te wlny rozbijali łódź. Fale rozbijały statek. Ale oni przyszli do bezpiecznego celu. Ale oni dotarli bezpiecznie do celu. Ale ako? Ale jak? Co si... Ktorý čo si tam zobral? Ktorý z nich coś tam vzal? Nič, len svoj život. Nic, tylko svoje życie. Nič. Nic. Loď sa rozbila. Statek si rozbil. Aj tvoje telo. I tvoje ciało. Musíš s tým počítať. Musíš si ličiť s tým. Že tie vlny života. Že to fale życia. Že ťa učia k tomu, aby si sa vedel a vedela zdávať všetkého. Učą cię, żebyś był w stanie, żebyś się uczył i uczyła